pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prawica ponosi porażkę we francuskich wyborach parlamentarnych. Drugą turę wbrew sondażom wygrała lewica. Laureatką Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej została Magdalena Bielska, za tom poradnik dla niedawno zmarłych. Zmienia się klimat, zmieniają się burze i opady nad Polską. Synoptycy mają ciekawe wnioski po ostatnich ulewach. Lewica wygrywa wybory parlamentarne we Francji, w których wybierani są deputowani do Zgromadzenia Narodowego, niższej izby parlamentu. Tak wynika z sondaży ogłoszonych tuż po zamknięciu lokali wyborczych. To ogromna niespodzianka, bo do tej pory uważano, że zwycięży Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, które wygrało pierwszą turę. Sondaż IFOP dla stacji TF1 wskazuje, że Nowy Front Ludowy zdobył od 180 do 215 mandatów. Nie zdobędzie on jednak 289 deputowanych, dających bezwzględną większość w Izbie. A to oznacza, że lewica nie stworzy rządu, jeśli nie pozyska koalicjanta. Drugie miejsce zajęła Centrowa Koalicja Razem dla Republiki. Sondaże dają jej od 150 do 180 deputowanych. Tym samym formacja prezydenta Macrona traci zwykłą większość w Izbie, którą miała od 2 lat. Na trzecim miejscu plasowało się Zjednoczenie Narodowe, które uzyska 150 miejsc w niższej izbie parlamentu. Dalej są centroprawicowi republikanie, którzy mają szansę na mniej więcej 60 mandatów. Frekwencja wyborcza wyniosła około 67%. To jeden z najlepszych wyników w historii francuskich wyborów parlamentarnych. Stefan Folzer, Polskie Radio. To jeszcze komentarze. Korespondent polskich mediów we Francji, Zbigniew Stefanik, nie jest zaskoczony sondażowym wynikiem. Po pierwszej turze kampania Zjednoczenia Narodowego przebiegała niekorzystnie, zauważa. Dużo wpadek. Okazało się, że wielu kandydatów Marine Le Pen było de facto złapanki. Ludzie nieprzygotowani, nieprzeszkoleni, jeśli chodzi o komunikację. Wiele również wpadek, jeśli chodzi o kwestie właśnie w sieci, jakieś publikacje niefortunne. Jak również Bardella. Przypomnijmy, iż Jordan Bardella to bardzo młody człowiek, 28 lat. Człowiek, który de facto nie skończył studiów, tylko ma maturę. Tak więc powstawało pytanie, czy ktoś niewykształcony, doświadczony może być premierem nad Cekwaną. Te pytania pojawiały się coraz częściej po pierwszej turze, więc nieszczęśliwa kampania wyborcza. Prezydent Emmanuel Macron ma obowiązek powierzyć Nowemu Frontowi Ludowemu utworzenie rządu, skomentował wyniki Jean-Luc Mélenchon, lider radykalnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona. Jego ugrupowanie wchodzi w skład sojuszu partii lewicowych. Wezwał on premiera do odejścia, odrzucając możliwość porozumienia z obozem prezydenckim. Magdalena Bielska otrzymała wieczorem w Krakowie Nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej. Została nagrodzona za poradnik dla niedawno zmarłych. Tak o tomie mówiła jurorka Magdalena Rabizobi. Poetka wpisuje się w nurt poezji polskiej, która zagląda i próbuje meblować zaświaty. Penetruje to, co jest taką granicą, taką szczeliną, taką przerwą. Jakby przechodzi z tej realistyczności w stronę niesamowitości, zagadki, jakiejś tajemnicy. Natomiast sama autorka była zaskoczona nagrodą. Bardzo, bardzo dziękuję. Mój mąż mówił, żebym sobie przygotowała mowę. Tego nie zrobiłam, bo kompletnie się tego nie spodziewałam. Tak więc w pierwszej kolejności dziękuję mojemu mężowi Piotrkowi za jego mądrość. Dziękuję współnominowanym. Bardzo się cieszę, że mogłam przeczytać wasze książki. Bielska to poetka i pisarka. Wydała książki poetyckie Brzydkie zwierzęta, Wakacje, Widmo, Czarna wyspa, Torfowy ogród z mostem i tygrysem, a także powieść Miłość w zimie. Podczas gali nagrodę za najlepszą książkę poetycką przetłumaczoną na język polski otrzymała autorka książki Autobiografia Czerwonego, Anne Carson, i tłumacz Maciej Topolski. Zmiany klimatu nadały nowy charakter burzom, do których dochodzi w Polsce. Zwraca na to uwagę Artur Surowiecki z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. W Polskim Radiu stwierdził, że częściej obserwuje się burze stacjonarne o małym zasięgu. Silniejsze są też opady deszczu. Te gwałtowne opady deszczu, tak jak dzisiaj na przykład na Podkarpaciu. Te burze też mogą oczywiście się przemieszczać, ale ich ruch jest na tyle wolny, że po prostu nad jednym miejscem przechodzą przez ponad pół godziny albo i dłużej. No i to wystarczy, żeby doprowadzić do licznych podtopienia, nawet jakichś właśnie powodzi błyskawicznych, tak jak powiedzieliśmy, tereny górskie, podgórskie oraz tereny silnie zurbanizowane są najbardziej narażone i trzeba zastanowić się, co zrobić, żeby zredukować ryzyko tych takich gwałtownych podtopień. Przypomnijmy, w związku z burzami strażacy na Podkarpaciu interweniowali dzisiaj ponad 130 razy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podniósł stopień zagrożenia burzami w 7 powiatach województwa podkarpackiego do 3. W Leżajskim, Łańcuckim, Rzeszowskim, samym Rzeszowie, Strzyżowskim, Krośnieńskim i Krośnie synoptycy prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski, Serb Nikola Grbić, ogłosił skład na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. W kadrze znaleźli się m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Mateusz Bieniek. Zawodnikiem rezerwowym będzie atakujący Bartłomiej Bołądź, mówi były siatkarz i trener Jakub Bednaruk. Spodziewałem się rezerwowego Śliwki i dwóch atakujących i Bednoża w dwunastce, bo to pokazał na boisku, że jest idealnym zmiennikiem Leona. I system gry z Bednożem i Leonem to pokazał mecz z Francją, który taki był pod presją dosyć dużą. Dał taki sygnał Nikoli, że na Bednoża może liczyć. A tutaj mamy Bołądzia jako 13, to też jest w miarę logiczne, bo Kaczmarek nie ma na razie dobrych tych ostatnich tygodni, Kurek też gra w kratkę, jestem w stanie zrozumieć. Polacy na Igrzyskach zagrają w grupie B. Ich rywalami będą Egipcjanie, Brazylijczycy oraz Włosi. Nie brakowało dziś rekordów świata podczas lekkoatletycznego mitingu Diamentowej Ligi w Paryżu. Najpierw 37-letni rekord w skoku wzwyż pobiła Ukrainka Jarosława Machucich, skacząc już w pierwszej próbie 2 metry i 10 centymetrów. Kilkadziesiąt minut później własny rekord globu na dystansie 1500 metrów poprawiła Kenijka Fatih Kipyegon. Jej wynik to 3:49.04. Są też polskie akcenty. Dwa miejsca na podium wywalczyły reprezentantki Polski. Druga w biegu na 400 metrów była Natalia Kaczmarek, a na 100 metrów trzecie miejsce zajęła Ewa Swoboda. Antoni Tongis wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France, na którym ponad 30 km prowadziło po odcinkach szutrowych. Michał Kwiatkowski dojechał w peletonie, zajmując 50. miejsce. W czołówce bez zmian liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. W żużlowej ekstralidze niespodzianka. Pierwszą porażkę poniósł mistrz Polski Motor Lublin. W 10. kolejce lublinianie przegrali w Toruniu z Apatorem 42-48, choć zdobyli punkt bonusowy za dwumecz. Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał na torze Silverstone wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Była to 12. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Hamilton wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i innego Brytyjczyka Lando Norrisa z McLarena. W nocy bez opadów tylko w północno-zachodniej części kraju. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i miejscami burze z gradem. Jutro opady na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni na północy przez 25 w centrum do 29 na krańcach południowo-wschodnich. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka.

Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Jak w każdą niedzielę o tej właśnie porze czas na samocha. Wakacje rozkręcają się na dobre, lato w pełni, zatem dziś wydanie jak najbardziej letnie. Nigdzie nam się nie spieszy, mamy czas, jak śpiewała pewna wokalistka. Mamy dużo czasu. Dziś przygotowałem dla Państwa muzykę, w której liczyć się będą nie tylko dźwięki, ale także to, co pomiędzy nimi. Pauzy, wybrzmienia, oddechy. Sporo ambientu, dronów, muzyka wyciszona o niskim stężeniu bitów. W drugiej godzinie pojawią się polskie płyty duetu Iceberg i Mreńca oraz projektu Sakralia, czyli Agnieszki Bykowskiej. W pierwszej godzinie znacznie więcej piosenek i pieśni i to dość szczególnych. A każdą godzinę rozpoczynać będzie Tomasz Stańko i jego kwartet, Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz. Nagrania powstałe 20 lat temu w Monachium, dziś zostały opublikowane po raz pierwszy w zbiorze zatytułowanym September Night. Ale zapewniam, że w lipcowy wieczór brzmią równie znakomicie, o czym mogliśmy się przed chwilą przekonać. Zapraszam do godziny 23. Do solowej tegorocznej płyty Batki Bones można powracać o każdej porze roku. Pytanie tylko, który utwór wybrać. Ja przyznaję, najchętniej słucham tej płyty od początku do końca. Znamy już fantastyczny paryski koncert, który pojawił się na naszej antenie, no ale płyta pozostaje cały czas płytą, jest niedościgniona i cóż, przed momentem kompozycja Whispering Love, przyznaję, moja ulubiona, ale takich utworów, które są ważne i inspirujące na płycie Bev Gibbons, jest znacznie więcej. Lost Changes, Beth Gibbons z tegorocznej solowej płyty. Mówiłem Państwu na początku naszego spotkania, że w tej części różne pieśni i piosenki, no to teraz zdecydowanie coś, chciałem powiedzieć, bardziej poważnego, chociaż utwory Beth Gibbons też mają swoją wagę i ładunek emocjonalny. Przed tygodniem opowiadałem o kolektywie Bank on a Ken. Pojawiło się nazwisko Davida Langa, chociaż jego muzyki nie słuchaliśmy. To jeden z założycieli tej grupy i jednocześnie kompozytor, który patronuje artystom zrzeszonym wokół Bank on a Ken. Przypomnę, obok niego również Julia Wolf i Michael Gordon. Mniej więcej 10 lat temu David Lang napisał cykl pieśni, właśnie pieśni, zainspirowanych twórczością Franciszka Schuberta, a dokładnie rzecz biorąc nie tylko muzyką, ale także słowem, słowem śmierć, które wielokrotnie pojawia się w pieśniach Schuberta. Analizując różne utwory tego kompozytora, napisał swój cykl zatytułowany Death Speaks. Przepiękny cykl 5 pieśni, które zostały zarejestrowane w roku 2013 przez wyborowy skład. Sarah Warden śpiew, Bryce Dessner gitara, tak, ten sam, Nico Mali fortepian i Owen Pallett skrzypce. To bardzo osobiste, subiektywne, intymne opowieści Davida Langa, okraszone przepiękną muzyką. Czy mają związek muzycznie z Schubertem? Proszę się przekonać. Thank you. Menschen sprach voll Liebe die Mutter gar von ihm. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Nacht Franciszka Schuberta, pierwsza pieśń z cyklu Podróż zimowa. Śpiewał Dietrich Fischer-Dieskau, na fortepianie grał Gerald Moore. A wcześniej Death Speaks, czyli pięć pieśni Davida Langa z roku 2012, zainspirowanych właśnie Schubertem. Zamówienie Carnegie Hall i Uniwersytetu Stanforda. Ze zbioru wybrałem pieśń pierwszą, You Will Return. Ciekawe są takie porównania i zestawienia. i podążanie oczywiście śladem kompozytora, w tym wypadku Davida Langa, który pisząc swoje pieśni nie tracił z oczu partytur Schuberta. I Hear You, pieśń druga ze zbioru Death Speaks. Samocha w radiowej trójce i pieśni Davida Langa ze zbioru Death Speaks. I przypominam ten skład, który zebrał się, by wykonać właśnie tę kompozycję: Sarah Warden, Bryce Dessner, Nico Mali i Owen Pallett. A czy pamiętają Państwo, co wynikło ze spotkania Davida Bowie, Briana Eno i Philipa Glassa? zadałem retoryczne pytanie, co powstało, co wynikło z tego spotkania Briana Eno, Davida Bowie i Philipa Glassa. Powstała symfonia po prostu zatytułowana Heroes. Najpierw oczywiście płyta Davida Bowie, a później symfonia Philipa Glassa, który wybrał sobie fragmenty z tej płyty, zinstrumentował i zestawił właśnie w cykl zatytułowany Heroes. Mamy także Low Symphony. To była taka działalność Philipa Glassa, którą bardzo lubił. Zresztą czuł związek z Davidem Bowie, z Brianem Eno i z tym rodzajem twórczości. A sama symfonia dzisiaj wykonywana jest już w filharmoniach. Może nie tak bardzo często, aczkolwiek jeśli chodzi o symfonię Philipa Glassa, to mam wrażenie, że ostatnio coraz częściej. I na zakończenie tej godziny przeniesiemy się do Kalifornii, gdzie swoją muzyczną podróż w roku 1987 odbył Michel Redolfi. Zaopatrzony w magnetofon nagrywał odgłosy przyrody, podróżując po pustyniach, podróżując po kanionach, miejscach odosobnionych. Nagrywał dźwięki terenowe i później po powrocie do Paryża uzupełnił je muzyką elektroniczną, właściwie takimi trochę eksperymentami, przetworzył ten materiał zarejestrowany w Kalifornii i tak powstały jego dzienniki pustynne, tak można chyba powiedzieć, utwory, które były zainspirowane przyrodą i atmosferą Kalifornii. Palm Canyon na zakończenie tej części naszego spotkania, a ja powracam po godzinie 22.